Yalinga kikutu na bamba simisi, tona bamba sapato, zoka o na meseni tebo, wana o biya kala, monele akene atika kongo, moto bongisa, biya yo ya minele na boyo. Mwana Nikoyo na koli na komi moto Yalinga kikutu na bamba simisi Tona bamba sapato Zoka o na meseni tego Wana o vya kala Monele akene atika kongo Koto bongisa Mia yo ya mindele na boyo Bamba sapato, zoka o na meseni tego, wana o biya kala, mondele akende atika kongo, moto bongisa, biya yo ya mindele na boyo. Baina zangi beya o na utinjeli koko. yoti sango yambaka ina lukidi juna kona tangabu. Nasomi di juna na fungoli nikolo na moni kombo dipanda diobu. Sango ya bana kongo na katiobu. Sanga revolution na katiobu. Sanga mikili misusu na katiobu. Natuni epai basala kadipanda na ribanzao pase ya foye socialobu. Tata basala kadipanda kombo na bango gogogo. Dala kai gogogo lunda shabo gogogo kama ke gogogo bango bana dipanda gogogo. Dala kai gogogo lunda shabo gogogo kama ke gogogo bango bana dipanda gogogo. Natambolina tambolina yoti sango yambaka ina lukidi juna wana tangabu. Nasomini juna na fungoli nikolo na moni kombo dipanda diobu. Sango ya bana kongo na katiobu. Sanga revolution na katiobu. Sanga mikili misusu na katiobu. Natuni epai basala kadipanda na ribanzao pase ya foye socialobu. Natuni batata basala kadipanda kombo na bango gogogo. Talaga nyobobo lunda jabobobo kama kebobobo banga bana dipanda bobo. Talaga nyobobo lunda jabobobo kama kebobobo banga bana dipanda bobo. Thank you.